Mr. DJ, where are you? I'm coming. 1, 2, 3, 4. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastofonu. Z tej strony Robert Kessling. Pierwszy raz w tym roku mam okazję przedstawić to, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, a więc w tygodniu drugim roku 2011 na polskiej scenie podcasterskiej. Dla tych, którzy dopiero teraz trafili na podcastofon, chciałbym powiedzieć, że podcastofon jest audycją stworzoną dla podcasterów, ale także i dla słuchaczy. Właściwie może przede wszystkim dla słuchaczy, bo podcasterzy doskonale się orientują w tym całym środowisku. Natomiast jest bardzo duża rzesza słuchających. Właściwie to nie wiem, czy nie przesadziłem. Wcale nie jest taka duża rzesza, bo często to tak bywa, że słuchający staje się podcasterem. No i później już przestaje być słuchającym, a więc ubywa nam słuchających z racji takiej, że bardzo nam przybyło podcasterów. A czy nowych słuchaczy nam przybyło, tego nie wiem, no bo jakoś oni się nie ujawniają. Jeżeli jesteś jedną z takich osób, które siedzą cicho, a słuchasz podcastów, różnych podcasterów i między innymi właśnie teraz wysłuchujesz tego podcastofonu, no i nigdy nie zostawiłeś żadnego komentarza pod jakąś tam audycją, bądź zostawiłeś go jednorazowo, może napisz komentarz teraz właśnie, że jesteś nowym słuchającym, że słuchasz od tego i tego roku, albo od tego i tego miesiąca, albo że dopiero zaczynasz i coś takiego by się nam bardzo przydało. No w każdym razie się pogubiłem samemu w tym, co chciałem powiedzieć. Znaczy w ogóle coś chciałem powiedzieć, tego nie wiem. Dawno już nie trzymałem mikrofonu i dlatego jestem troszeczkę taki pogubiony. No dobra, jest to audycja podcastofon. Omawiać należy podcasty. Drugi tydzień do omówienia. Zanim przejdę do poszczególnych odcinków, może chciałbym parę słów wyjaśnienia odnośnie historii związanej właśnie ze mną i z końcówką roku, bo troszeczkę osób czekało na audycję live, na rejestrowaną wersję live podcastofonu, który miał się odbyć 31 grudnia 2010 roku. Odbył się co prawda, ale nie z udziałem moim, a z udziałem Maćka Skwary, któremu dziękuję za czujność i za to, że wziął się za nagrywanie audycji. No ale w każdym razie ludzie byli przygotowani na coś innego, byli przygotowani w ogóle na cokolwiek, a zabrakło informacji z mojej strony. No, tej informacji przekazać nie mogłem, bo czasem zdarzają się takie zbiegi okoliczności, które powodują coś złego. Zazwyczaj są to zbiegi okoliczności, które powodują coś dobrego, a czasami się zdarzają właśnie takie, które powodują coś złego. I w dobie elektroniki, technologii na bardzo wysokim poziomie okazało się, że zwykły korek tutaj w angielskim mieszkaniu starego typu jest dnia 31 grudnia niedostępny do otrzymania gdziekolwiek i nie da się go w normalny sposób zadrutować, a po ciemku ze świeczką nie chciałem kombinować w inny sposób. No i nie mogłem ani tutaj uruchomić komputera, ani włączyć żadnego sobie światełka, ani nawet podładować telefonów, które dzień wcześniej służyły nam jako nawigacja, bo się okazało, że w jednym telefonie nawigacja mówi jechać w prawo, w drugim mówi w lewo, bo w jednym była lepsza nawigacja z gorszą mapą, a w drugim była gorsza nawigacja z lepszą mapą. No i w każdym razie telefony się wyczerpały i czekały sobie na to, aby je doładować. Doładować się ich nie dało, a więc co za tym idzie, nie można było ani nikogo powiadomić, ani uruchomić, no właściwie nie można było zrobić nic. No, mógłbym jeszcze przedzwonić ze zwykłego telefonu. Problem tylko w tym, że w zwykłym telefonie nie mam książki telefonicznej, a książka telefoniczna jest w telefonie komórkowym. No i takie to wszystko pogmatwane. Dobra, ale ponoć winny się tłumaczy. Ja was za wszystko przepraszam. Nie było mnie, był Maciej. Wyszło jak wyszło. Wyszło dosyć wesoło, wyszło prowokacyjnie. Każdy był pod wpływem bąbelków sylwestrowych, No ale później Jacek Kuchmistrz z podcastu 1966, czy też Illuminati, odrobił zadanie domowe za nas i zrealizował podcastofon o numerku 52. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o przeszłość, a teraźniejszość jest taka, że nagrywam w pojedynkę. Nie ma dzisiaj dialogu, nie będzie dzwonienia do podcastofonu, nie będzie jakiejś konwersacji kilku osób, ale postaram się wpleść fragmenty omawianych podcastów, aby było troszeczkę ciekawiej. Mam nadzieję, że w przyszłości, że w poszczególnych tygodniach zaczną się pojawiać nowe głosy w podcastofonie. Mam nadzieję, że uda się nam w końcu nagrywać tak, jak to miało miejsce w roku 2010 w duetach, bądź czasami zapraszać gości. Na tą chwilę jest troszeczkę taki nieład. Jeżeli ktoś myśli, że coś tutaj się dzieje u nas złego, to jest w błędzie. Działo się coś złego pod koniec 2010 roku, ale to wszystko to jest przeszłość, podobnie jak sam rok 2010. Mamy rok 2011, wszystko się ładnie wyprostowało i jedynie poszukujemy nowych osób, które są na bieżąco z większością podcastów, które mogłyby nam pomóc w prowadzeniu naszej audycji, które by wiedziały, o czym poszczególne odcinki są i chciałyby razem z nami prowadzić. A więc jeżeli jesteś taką osobą, to serdecznie zapraszamy do współpracy z podcastofonem. No dobra, widzę, że czas ucieka, a ja jeszcze nie rozpocząłem omawiania poszczególnych odcinków, więc zaczynamy. Mamy dzisiaj 21 odcinków do omówienia od 8 do 12 stycznia 2011 roku. No i zaczynamy od podcastu Bez Kitu. Odcinek 9. Kleszczomałpa. Co wy na to, żebyśmy zrobili teraz krótką przerwę, bo będę chciał jeszcze wrócić do tego tematu podcastowego. Hej! Miałeś kiedyś tak, że wszedłeś na naszą stronę, nie zasubskrybowałeś się do naszego RSS-a, Facebooka ani Twittera? Tak, zdarzyło mi się coś takiego. Miałam potem złe sny w nocy, ale na szczęście... Urodziłaś się? Na szczęście możesz teraz zasłuchać. Co z wami jest nie tak, że tego nie zrobiliście? Zasubskrybować! Zasubskrybuj się! Jeszcze dzisiaj! Twitter, Facebook, YouTube! Wszystko inne! iTunes! Subskrybuj się! Sprób to wszystko! Wszystko jest po prawej stronie na menu naszej strony. Kliknijmy wszystko! Wszystko! Teraz! Teraz! Teraz! Już! Zrób to! www.bezkitu.blogspot.com. On to powiedział, a ja miałam. Bezkitu.blogspot.com. Bezkitu.blogspot.com. No i tak brzmi czołówka tego podcastu, który dopiero od ponad tygodnia jest w naszym katalogu, a już przybywa mu wielu nowych sympatyków, a więc podcastofon się sprawdza i robi dobrą robotę. O tym, co w odcinku, możecie sobie przeczytać w opisie, a ja powiem może tyle, że Bez Kitu jest właściwie dwu, czy nawet trzyczęściowe. Na razie dwie części ja osobiście słyszałem. Jedną z nich, nie, źle mówię, nie dwuczęściowe. Pod tą nazwą kryją się dwa projekty. Powinny być trzy, ale ja słyszałem dwa jak na razie. A mianowicie autorzy wszystkie swoje produkcje umieszczają pod jedną nazwą. I czasem jest to podcast o filmie, a czasem jest to tak jak dzisiejszy, jak ten właśnie omawiany odcinek, dialog kilku osób wokół spostrzeżeń z otaczającej nas rzeczywistości. Sami autorzy uważają, że ich podcastu powinny słuchać osoby do 16 roku życia. A czy wy tak również uważacie, no to już jest indywidualna wasza sprawa. Ja mam 15 lat, więc słucham podcastu bez kitu. 9 stycznia pojawił się kolejny odcinek Tyflo Podcastu o tytule Moz Backup. W tym odcinku Michał Dziwisz przedstawia program do archiwizowania profili oraz danych z takich programów jak Mozilla, Firefox bądź też Thunderbird. Kiedyś sobie rozmawiałem z Anglikiem na temat Beard, Bird, Bird i tak dalej, bo to za każdym razem co innego znaczy. A efektem tych rozmów było to, że jak mu próbowałem wytłumaczyć, gdzie znajduje się jakieś miejsce, to wyszło na to, że no to miejsce to jest właśnie tam koło tego muzeum dla dzieci. Rysiu, tam koło tego muzeum piwa dla dzieci. No tak on mnie zrozumiał, jak mu tłumaczyłem, że to jest muzeum misiów. Zamiast beer było bear, czy jakoś tak, czy odwrotnie. Dobra, no nieważne. Do czego ja teraz chciałem zmierzać? Thunderbird, tak? To był ten jeden z programów, który może być zarchiwizowany programikiem Moz Backup. No właśnie, i w Tyflo Podcaście przedstawione są poszczególne kroki instalacji i konfiguracji tego programu. Także 9 stycznia 2011 roku Radio Novum się ukazało. Tytuł odcinka: Drugi mózg i klasyfikacja nauki polskiej. Odcinek trwa 27 minut. Sympatyczna para prowadzących, czyli Aga i Łukasz, znowu dyskutują na tematy naukowe. Najpierw Łukasz zachwyca się programem z rodziny takich, co wykorzystują komputer do rzeczy, których bez komputera w ogóle nie trzeba byłoby robić. A dokładniej rzecz ujmując, mowa jest o programie The Brain, czyli mózg. Drugim tematem, jaki... chwilka. Drugim tematem, jaki jest poruszony, to klasyfikacja nauki w Polsce. I tym razem Aga przygotowała sobie ten temat. Omawiane są wersje systemów OPI. Co mogę powiedzieć? No, po wysłuchaniu tego odcinka odnoszę wrażenie, że ktoś robi te zestawienia i klasyfikacje jedynie dla potrzeb urzędników. A więc tutaj nie przyznaję punktu ani Łukaszowi, ani Adze. Tak wyszło. Nadal jesteśmy przy 9 stycznia, kiedy to ukazała się... 3, 2, 1, 0. Masa krytyczna! Nie, to nie jest pomyłka, to naprawdę masa krytyczna. Tyle, że nowa, odświeżona, ogolona, w wypranych gaciach, które już nie śmierdzą capem, tak jak śmierdziały capem gacie pierwszej masy krytycznej, która była genialna. Kretyn. Ale teraz będzie zupełnie inaczej. Będzie kolorowo. Będzie w kolorach tęczy. Nie będzie tylko biało i czerwono i czarno. Będzie różowo, będzie pomarańczowo, będzie alternatywnie, będzie po ukraińsku, będzie wszystko, będzie tak jak trzeba. Będzie tak. Wielce me serce się raduje na wieść, iż szanowny pan autor raczył zamieścić archiwalne dokonania masokrytyczne na swej słoneczno-barwnej stronie, dzięki czemu każdy domniemany przyszły podcaster, a także każdy szanujący się słuchacz treści audio upublicznianych w formie podcastu będzie mógł zaznajomić się bądź przypomnieć sobie, dlaczego ów autor Martin znany jest w branży jako Dowcipniś. Jednocześnie informuję, że najbardziej cenione komentarze według autora to są te pisane językiem dyplomatyczno-oficjalnym, o czym mowa jest w tymże właśnie odcinku. No dobra, a tak całkiem serio, to przyznaję masie krytycznej typ tygodnia, pierwszy typ tygodnia w tym tygodniu. Martin, zrobiłeś dobrą robotę i oby tak dalej. Pozostajemy przy 9 stycznia 2011 roku. Digerati, odcinek o numerku 19, czyli epizod 19, zatytułowany Lodówka sterowana iPhone'em, repliki mieczy świetlnych, Asus Design, Mint Robot, czy też Mind Robot, bo to nie wiem, czy teraz już czytać po polsku, czy po angielsku, rewolucja w grach komputerowych. Pomimo, że Digerati nie jest przyjazny podcasterom, bo publikuje swoje odcinki w formie M4V, to jednak polecam spędzić te 17 minut wszystkim tym, co lubią technologiczne nowinki i właśnie z Digerati. No i przejdźmy dalej do kolejnego dnia, bo to 10 stycznia 2011 roku. Znowu mamy odcinek bez kitu. Tym razem jest ta druga wersja, a więc recenzja filmu. No i tym razem mamy film o tytule 127 godzin. Co by tu powiedzieć? Odcinek trwa 5 minut, więc niezbyt długo i tą recenzję przygotował i przedstawił Michał. No i nie będę zdradzał, no króciutki odcinek, musicie go sobie wysłuchać. Także 10 stycznia Hodynium wypuścił odcinek Erepowo, 21 minut. Karol oficjalnie informuje, że powraca do regularnego nagrywania. Jak będzie, to się przekonamy, a teraz parę słów o tym, co w odcinku Erepowo się dzieje. To odcinek poświęcony grze E-Republic, czy też E-Republic. Autor troszkę z małym przekonaniem stara się nas zainteresować założeniem konta i udziałem w tej grze. To jest gra polityczna. Co mogę powiedzieć? Karolu, więcej zdecydowania. Bądź przekonany o tym, o czym chcesz nam powiedzieć. Musisz taki troszeczkę power wnieść do tego wszystkiego, o czym mówisz. Ja dzisiaj też nie mam poweru, więc nie jestem w stanie ci zaprezentować o co mi chodzi. Dobra, tą karteczkę co dalej. I tak, 10 stycznia mamy odcinek Nie mów nikomu. Kasia się tutaj dosyć długo nie udzielała. Zazwyczaj każdego dnia coś tam jest, a tutaj jednak była przerwa. Odcinek Smile, czyli uśmiechnij się. I tak, zdecydowanie najdłuższy odcinek audiobloga Kasi, bo aż 49 minut. Troszeczkę psychologiczny, rozmyślaniowy, z rachunkiem sumienia. Taki odcinek, który przypomniał mi jeden z bardzo fajnych, choć nieco smutnych odcinków nieistniejącego już, nie tylko dla Orłów, nagranego w Ameryce. No ale wracając do Kasi, słychać, iż się nieco otworzyła, co zawsze jest dobrze odbierane przez słuchaczy. Znaczy Kasia się otwiera tak powolutku do nas i zaczynamy coraz częściej słyszeć prawdziwe oblicze Kasi. I to jest chyba fajne, to jest chyba w porządku, to mi się bardzo podoba. A wspomniałem o podcaście Nie Tylko Dla Orłów, które wywaliłem z katalogu. No wywaliłem z prostego względu, strona już nie istnieje, do odcinków nie ma linków i jest to taki podcast duch, a więc zupełnie nie ma sensu, aby istniał w naszym katalogu, jeżeli Filipowi przejdzie, albo będzie chciał gdzieś te odcinki upublicznić, bo nawet na Wincentym Pestrowskim nie ma nie tylko dla orłów. Jeżeli to się zmieni, no to na pewno poinformujemy o tym w podcastofonie. Na tą chwilę nie tylko dla orłów zostało wywalone z katalogu podcastów i zostało przeniesione do strefy ciszy. Strefa ciszy to jest takie nowe miejsce w katalogu. Polecam, można sobie tam wejść, można sobie komentować, można dawać propozycje. A tak przy okazji to właśnie przeniosłem cały katalog na inny serwer i przy okazji tego właśnie przeniesienia powprowadzałem troszeczkę nowinek, między innymi takie, że można umieszczać komentarze w wielu miejscach. No i katalog troszeczkę powolutku ewoluuje, o czym już ostatnio wspomniał Przemek. I co dalej mamy? Także 10 stycznia mamy Jaskinię Głupoty, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a więc Krzyszman. I tak sobie myślę, że z Krzyszmanem to zawsze jest jakiś problem. A to przeklina, a to znów nie da się go słuchać z jakiegoś innego powodu. No tym razem przeszkadza brak ustawienia odpowiedniej głośności. Raz muzyka walnie nas po uszach, a potem słychać Krzyśka stonowany głos. No, ale tragedii nie ma. Da się tego odsłuchać. Odcinek ciekawy. I jak w tytule, poświęcony jest koncertowi Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Głównie tam jest wspomniany zespół Dżem. Fajnie się słucha, jak Krzysiek nie przeklina i jak nie zachowuje się jak szczeniak. Tak trzymać, Krzyszman, tak trzymać. To jest moje oczywiście subiektywne zdanie. Co dalej? Dalej mamy Chodynium, także 10 stycznia, odcinek 21 minut trwa, zatytułowany polonofobicznie. Odcinek o tragicznie niskiej głośności niestety. No, niektórzy słuchacze będą mieli problemy ze zrozumieniem tego, co autor mówi. Jeżeli wyjdą sobie gdzieś na ulicę i będą słuchali tego na jakimś przenośnym odtwarzaczu, bo jakość jest straszna. Nie chodzi o jakość techniczną, chodzi o głośności, o poziomy głośności. Dużo jest tak zwanych popów, czyli dmuchania w mikrofon. Głośności skaczą bardzo mocno i raczej bez wcześniejszej obróbki tego pliku nie ma przyjemności ze zrozumienia, co autor miał na myśli, bo skupiamy się tylko na tym, aby znowu nas jakiś głośny coś tam pop nie walnął po uszach. Wychodzi na to, że krytykuje zamiast skupić się na treści, ale jak autor weźmie się za dynamiczną normalizację, to już tutaj podpowiadam, że chodzi o dynamiczną normalizację oraz założy gąbkę lub jakąś pończochę przed mikrofonem, aby tych popów nie było. No i jak jeszcze przy okazji autor zwiększy nieco czułość nagrywania, to wszyscy na tym skorzystamy. Dodatkowa kompresja 64 kilobipsy też nie wpływa na pewno pozytywnie na nagranie, także w Chodyniom jest bardzo dużo do zrobienia rzeczy, które nie wymagają w ogóle nakładów finansowych, nic a nic, po prostu troszeczkę wiedzy, wystarczy poszperać jak nagrać lepiej, poszperać, wyszukać informacje gdzieś tam w sieci, w internecie, popytać innych podcasterów, a będzie o wiele lepiej. Zresztą w Chodymium jeszcze tam będę czepiał tego podcastu dzisiaj przez cały czas, ale nie dlatego, żeby się go czepiać, ale dlatego właśnie, żeby autorowi podpowiedzieć, co należy zrobić, aby było lepiej. No i przechodzimy dalej. Także 10 stycznia ukazało się Polskie Detroit. To już jest numerek 276. Odcinek trwa 34 minuty. Łukasz, jak wiadomo, jest wielkim miłośnikiem samochodów i w tym odcinku wraz ze swym przyjacielem Tomkiem relacjonują nam wizytę na targach samochodowych w mieście Detroit. gdzie aktualnie Łukasz mieszka, już od dłuższego czasu zresztą. Dużo uwagi poświęcają amerykańskim markom, a także Toyocie. Ja tak się zastanawiam, czyżby Łukasz jeździł Japońcem. Ja już nie pamiętam, bo polski Detroit słucham tylko wtedy, kiedy mam prowadzić podcastofon i już jestem nie na bieżąco. Także ciekawe, czy Łukasz jeździ japońskim samochodem i dlaczego nie lubi Amerykańców, te krążowniki, te wielkie takie paliwożerne samochody. Chociaż może się coś pozmieniało. Kolejnego dnia, więc 11 stycznia, także z Ameryki nadawał podnośnik, odcinek zatytułowany Wspomnienia byłego trokera. Powinno być trackera chyba. Przepraszam. Góral jak zwykle daje nam dawkę monologu ciekawego człowieka. Bardzo ciekawy odcinek, w którym wysłuchamy, jak to jest być kierowcą amerykańskiej ciężarówki. Odcinek trwa jedynie 16 minut i pozostawia zdecydowanie niedosyt po jego zakończeniu. Ale jak będzie się go słuchać, jeżeli ktoś pierwszy raz miałby posłuchać podnośnika, to zdecydowanie jest to odcinek, który zachęci do sięgnięcia po kolejne epizody podcastu Podnośnik. Ja chyba za dużo mówię, ale to pewnie jest spowodowane tym, że dawno już nie trzymałem mikrofonu i muszę się momentami zastanawiać, co ja w ogóle chcę powiedzieć. Taki mały stres jest. No dobra, to jest sobie podnośnik. I przechodzimy dalej. Znowu mamy Chodynium, odcinek o tytule Odprowadzacz do końca bonowego. Zaraz, gdzie ja to miałem? Bonowego? Tak miałem, tak sobie zapisałem. Ja nie patrzę teraz na stronę internetową, tylko sobie na kartce zapisałem tytuły odcinków i coś mi się być może pokręciło. No dobra, w każdym razie. Jak ktoś przebrnie przez to... Bardzo was kocham. Naprawdę, moja miłość jest tak wielka, że nagrywam dla was odcinki, abyście mogli przesłuchać. A i tak tego nikt nie przesłucha, oprócz nie wiem, może kogo. Bo i tak wszyscy mają w dupie, co ja nagrywam. I nikt tego nie słucha. I dupa. No więc... Dupa. No i tyle, wam powiem. No i jak ktoś przez to przebrnie, to dotrze do treści historycznych z nawiązaniem do polityki i ekonomii. Ale wcale to nie jest takie ciężkie. Niestety Karol wtrąca zupełnie niepotrzebne wstawki typu jak nie chcesz, to nie słuchaj, albo zresztą nieważne i tym podobne, co dla słuchacza jest po prostu niepotrzebne. Karol powiedział, że wysłucha podcastofonu. No to ja mówię tego, mówię o tym, czego należy się wystrzegać. Oczywiście w podcastingu panuje zasada wolność domku w swoim domku, ale chyba warto przesłuchać swoją produkcję przed publikacją. Posłuchajcie. Jestem najlepszym podcasterem. Jestem lepszy niż Krzyszmen, niż jakiś Maciek Skwara, niż jakiś Bar Karola, bo jestem prawdziwym Karolem. Jestem prawdziwym Karolem, a nie jakimś Pawłem. Bez sensu. Jestem lepszy niż Martin, jestem lepszy niż Hugo, jestem lepszy niż wszyscy inni wolnościowcy w tej Polsce. Tyle. No dobra, to może akurat było śmieszne, ale śmieszne już nie jest, że Karol nie ma gdzie umieszczać swoich plików MP3. Karolu, podpowiadam. Istnieje serwis archive.org, gdzie można bez ograniczeń korzystać z ich przestrzeni dyskowej, więc zainteresuj się tym serwisem i nie każ nam wprowadzać tych kodów i ściągać w taki czarodziejski sposób swoich odcinków, bo ludzie, którzy mają RSS-a, nie będą tego robić bardzo często. Po prostu RSS ma zadziałać w taki sposób, że odcinek sam się ściągnie i tyle. Więc zainteresuj się serwisem archive.org. No i przechodzimy do kolejnego odcinka, a jest nim Epic Fail, epizod 89. No i tu muszę przyznać, że próbowałem odsłuchać, ale nie odsłuchałem. Plik o wielkości 107 MB zasysał się z zawrotną prędkością 2 KB na minutę. Zresztą i tak do tego typu podcastów potrzeba naszego eksperta Szczech. Odezwijcie się do Roberta Kamaszyna, do naszego redakcyjnego kolegi, który miał nieciekawe zdarzenie pod koniec 2010 roku. I na pewno będzie mu miło, jak ktoś od Was się z nim skontaktuje. Przeskakujemy dalej. 12 styczeń, odcinek o numerku 10 podcastu Druga Strona Medalu, a więc także świeży podcast w naszym katalogu. Odcinek trwa 46 minut, a nie 64, chciałem powiedzieć. Czeski błąd, no dlatego, że mówi o Robercie Szczech i dlatego czeski błąd poczyniłem. Dobra. Jeśli jesteś fanem, o, rozumiem się, antywirus, nie antywirus, antywirus, skanowanie, zatrzymaj, nie chcę tego, zatrzymać, tak, zatrzymaj. Dobra, nie wiem, czy to się nagrywało, jakieś tam dźwięki, czy poszły, czy nie poszły, nie wiem tego, dobra. Co ja mówiłem, że jeśli jesteś fanem sportu, tak, jeśli jesteś fanem sportu, to obowiązkowo musisz odsłuchać ten podcast, a jeśli nie jesteś fanem sportu, to tym bardziej powinieneś odsłuchać Drugą Stronę Medalu. Abym nie był gołosłowny, to puszczę Wam fragment. A propos, wiesz, Kuba, co to jest nic? Filozoficzne pytanie. Nie mam żadnego pojęcia. Według wielkich myślicieli, nic to jest pół litra na dwóch. Druga strona medalu. Bo każdy z nas we wsi przecież pochodzi. I jeszcze jedno pytanie. A wiesz może, kto jest autorem tego stwierdzenia? Wydaje mi się, że prawdopodobnie któraś z polskich postaci historycznych lub piłkarskich. Znany filozof na pewno. Kurczę, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Józef Tischner. Ksiądz we własnej osobie? Tak, ksiądz Józef Tischner. On miał różne ciekawe powiedzenia, na przykład mówił o prawdzie, bo teraz nasz program, jak mówię, zawsze jest uniwersalny i mówimy o różnych rzeczach. Jakie są prawdy? Są trzy prawdy, prawda? Podział trychotomiczny, ale pozwolę Ci to zacytować, bo wiem, że moja mama tego prawdopodobnie będzie słuchać i nie chcę, żeby słyszała takie słowa z moich ust. No, ja powtórzę zatem za księdzem, więc wolno mi. Jest prawda, półprawda i gównoprawda. A prawdą także jest fakt, że troszeczkę na zachętę, a troszeczkę za świeżość w podcastingu przyznaję drugi typ tygodnia dla drugiej strony medalu. Tak, drugi typ dla drugiej strony. Typ tygodnia, chłopaki, za to, co robicie. Kolejny w katalogu to Odwyk Martina Lechowicza i odcinek zatytułowany Eli Lema Sabachthani. Kolejny raz Martin upatrzył sobie ofiarę w postaci księdza i odnosi się do wypowiedzi księdza Tischnera, czy jakoś tak, bo to ten ksiądz zainteresował swoją wypowiedzią autora podcastu Odwyk. Tematyka tego odcinka związana jest ze słowami Jezusa: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? A więc tłumaczenie Lema Sabachthani. Poza tym Martin zachęca też do czytania bądź nawet do słuchania felietonów Okiem Chrześcijanina dostępnych na stronie Odwyku. Ja przyznaję się, że dopiero teraz się zapisałem i Martin, jeżeli słuchasz podcastofonu, to ja poproszę te wersje czytane. Jest mi wygodniej nosić sobie na uszach odtwarzacz i słuchać gdzieś po drodze niż trzymać tekst przed nosem. Na ulicy może to być nawet całkiem niebezpieczne, także poproszę o wersję mówioną, czytaną. Tak, gdzie my tu byliśmy? Odwyk to z 12 stycznia, a także 12 stycznia pojawił się Japanimation, 21 odcinek, Szukanie mieszkania w Japonii. Gom Jabbar wraz z Łukaszem opowiadają, ile herbat trzeba wypić, formularzy wypisać, ofert zobaczyć, aby móc znaleźć własne lokum, czyli gdzieś, gdzie można by sobie zamieszkać bezproblemowo. Otóż okazuje się, że nawet jak chcemy wynająć mieszkanie, bo nam się spodobało, to jednak nie zawsze właściciel bądź też agencja będzie chciała nam to mieszkanie wynająć. I o tym wszystkim właśnie posłuchacie w podcaście Japanimation. 17 minut trwa odcinek. A 2 minuty dłużej trwa kolejny Hodynium. globalne ocieplenie Chodynium. Podchodząc do tego odcinka, zastanawiałem się, co tym razem będzie źle i czy aby da się powiedzieć prawdę bez krytykowania. Sam autor pisze, że ten odcinek jest jego zdaniem najlepszy. Pomyślałem sobie, że wejdę i najpierw przeczytam komentarze, a tu ząk, strona po niemiecku. No dobra, podcast zaczyna się tak. Hello, tu odnośnik do odcinka, do odcinka globalno-ociepleniowe Chodynium, ponieważ zostało mi 2 mega miejsca na serwerze mojego podcastu i znowu, tak jak w poprzednim odcinku, mój odcinek zaplaudowałem przez hostuje.net i w tym odnośniku będzie link do podcastu. Dzięki, cześć. Za te szumy przepraszam, ale musiałem podbić głośność aż o 12 decybeli. Tak cicho było to nagrane. No i tak, po przejściu na link, wpisaniu kodu udało się pobrać właściwy plik, który znowu ma zróżnicowane głośności, ale jest już o niebo lepiej. A o czym w podcaście? O globalnym ociepleniu, tak jak w tytule. Temat ciekawy i warto się tym zainteresować. Jeśli jesteś natomiast dobrą osobą, dobrą taką duszyczką, jednocześnie znasz się na Audacity, to proszę daj znać o tym autorowi podcastu Chodynium. Poświęć troszeczkę czasu, aby pomóc Karolowi w używaniu Audacity. Nawet sam autor prosi właśnie o taką pomoc, a będzie to z korzyścią zarówno dla niego, jak i dla nas, bo wyraźnie sobie z tym nie radzi. No i przechodzimy dalej. Także 12 stycznia ukazał się DualShock, 36 odcinek, podcast o grach i o nowych technologiach. Właściwie w opisie do odcinka jest wszystko opisane, a więc jest pełen spis treści. A może ja nie będę mówił o czym to wszystko jest, tylko puszczę wam zapowiedź, jaką stworzyli sami autorzy tego odcinka. Okej, witamy was w 36 odcinku DualShock Podcast! Witam się z wami, Odin. Bizon. I Blady. Właśnie, więc dzisiaj porozmawiamy sobie na różne tematy, jak zwykle zresztą. I tematem naszych newsów będą telewizory 3D. Później porozmawiamy sobie o kolejnej odsłonie Silent Hill. Następnie przejdziemy do nowego gadżetu od Razera, a następnie poruszymy temat From the Dust. A drugą część podcastu wypełnią gry Erika... Szachi! Szachi! Następnie wrócimy pamięcią do takich gier jak Another World oraz Heart of Darkness, a tematem głównym naszego podcastu będą ekskluzywy i to, co czeka Xboxa 360 w roku 2011, więc zapraszamy! Okej! No i z DualShock przechodzimy do odcinka kolejnego Nie mów nikomu, zatytułowanego Teatr Cieni, odcinek kolejny Kasi. 22 minuty trwa. Będąc obiektywnym, muszę powiedzieć, że Kasia także sobie specjalnie nie radzi z głośnościami, a wystarczy je znormalizować. W Kasi przypadku jest jednolita głośność całości, a więc sama normalizacja zwykła, a nie dynamiczna pomoże, choć dynamiczna mogłaby zrobić to nieco lepiej. No dobra, w poprzednim odcinku wspomniałem o tym, że Kasia się otwiera przed nami. Ten odcinek jest jeszcze bardziej prywatny, a więc jeśli chcesz dowiedzieć się nieco o delikatnym sarkazmie autorki bądź o niespełnionych oczekiwaniach w pewnym dawno zakończonym związku, no to właśnie jest ten odcinek przeznaczony dla ciebie. Jest taki fajny cytat w filmie 7 lat w Tybecie. Jeśli problem da się rozwiązać, to nie ma się czym martwić. Jeśli jest to niemożliwe, martwienie się i tak w niczym nie pomoże. Jeśli mogę coś poradzić, czy też podpowiedzieć, albo wyrazić chociażby swoje zdanie, Kasia, zamknij drzwi do tamtej osoby, całkowicie, zamknij, zatrzaśnij i skup się na przyszłości. Mówisz, że się oczyszczasz, ale moim zdaniem podświadomie tęsknisz za niemożliwym, za tym, co się wydarzyło w sposób nie taki, jak byś chciała, aby się wydarzyło. Po prostu zamknij tą historię, która nie powinna cię już więcej gnębić. Oczyszczenie oczyszczeniem, ale trzeba pewne sytuacje zostawić za sobą i tak będzie lepiej. To jest moje subiektywnie, oficjalnie podane zdanie. No i co dalej mamy? Poza nie mów nikomu zostało nam ostatnie bez kitu. Tak, bez kitu, bez kitu spot. I to będzie fragmencik, na którym zakończę dzisiejszy przegląd. Ten spocik trwa tylko niecałe półtorej minuty. Ale co jeszcze bym chciał powiedzieć? No zanim przejdę do tego spotu, to może parę ogłoszeń parafialnych, gdzie tutaj mam je zapisane. Ja mam wszystko na kartce zapisane. Tak, trzy mam na dzisiaj przygotowane. Więc tak, Retro Radio wznawia działalność, czy tego chcecie, czy nie. Tak, oczywiście, że chcecie, nie? Ja też chcę. Dobra, informacje są o nowym RSS-ie na naszym katalogu. Także w katalogu już te informacje, jeżeli najedziecie sobie myszką na RSS Retro Radia, to pojawi Wam się prawidłowy nowy RSS. I miejmy nadzieję, że wraz z nowym RSS-em pojawią się nowe odcinki Retro Radia. Drugi news jest taki, że już w tą niedzielę, a więc jutro, oficjalne otwarcie nowej strony Hukafonu. Hukafon też przestał istnieć, ale nie przestał istnieć w głowach jego twórców i oni przygotowują dla nas, właściwie przygotowali i tylko czekają na otwarcie o godzinie 18 w tą niedzielę na Facebooku nowej strony Hukafonu. Zapraszamy na uroczyste otwarcie. I trzecia informacja to jest powtórzenie tego, o czym wspomniał Przemek w zeszłym tygodniu, a więc zlot podcasterów jest planowany na sierpień. Informacje znajdują się na stronie Podcastofonu, tam można sobie o tym przeczytać. Pojawiło się już wiele głosów podcasterów, a także sympatyków, czy też słuchaczy, którzy mają zamiar się zjawić. To znaczy, zaraz, słuchacz jest chyba tylko jeden. Musiałbym tam zerknąć. No, nieważne. W każdym razie pojawia się wiele głosów osób, które będą. I na razie chyba tylko dwie osoby powiedziały, że nie będą mogły być. Jeden to jest Jacek tutaj z Anglii, który będzie na weselu. Nie będzie mógł się pojawić. A druga to jest Kasia, która też się nie pojawi, bo się boi, że wrzucą ją do Zalewu Koronowskiego, gdzie to wszystko będzie się działo. No dobra, ale wróćmy do Beskitu. Beskitu Spot to jest nasze już pożegnanie z Podcastofonem na dzisiaj. Żegnam się z Wami, z tej strony Robert Kessling, Podcastofon, 2011 rok, odcinek i tydzień drugi. Do usłyszenia za czas jakiś. Dziecko do psy, bo ono gdzieś tam zjeżdża. Po prostu do takiej niszczarki papieru. Przerobione na płatki śniadanie. Meet the Spartans, kiedy chyba pokazali Lady Gaga z wielkim gardłem. Na 2% trzymanie łbu. Dziewczyny jej chłopaka. W końcu zdarzy pierdolę i poszerzę i zostawię na sobie. I zawsze większą satysfakcję sprawia wysłuchiwanie się czymś innym. Ty, a co jeśli moja mama to cyrkowcy, którzy mnie całe życie oszukiwali? No i prawie bym zapomniał. Oczywiście trzeci typ tygodnia dla Beskitu. Powinieneś się leczyć. Biorę już witaminę C.